Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή και 7 ο Ιανουάριος. Χρόνια πολλά σε Γιάννηδες, Ιωάννες και όλα τα συναφή. Πολύχρονη και καλά μυαλά. Πήραμε φώτιση από χθες, από το Άγιο Φως. Πήραμε φώτιση από το Σταυρό που έπεσε στη θάλασσα. Είχε πολλούς συμβολισμούς η χθεσινή μέρα, αλλά δυστυχώς είχε έναν συμβολισμό που ήταν τραγικός, με κάποιο, μάλλον κάποια ανώτερη δύναμη μας κάνει πλάκα, κάτι θέλει να μας πει, καθόλου πλάκα βέβαια δεν είναι, κάτι θέλει να μας πει ίσως, δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να πιστέψεις και λίγο στο υπερφυσικό, όταν το βλέπεις να είναι εκεί μπροστά σου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η είδηση ότι την ημέρα που σε όλη την Ελλάδα βουτάμε να πιάσουμε το Σταυρό, είναι η ίδια μέρα που, ενώ εσύ βουτάς να πιάσεις το Σταυρό, η θάλασσα σου φέρνει μπροστά, στην Πάρο, στην Άξο, στην Αγιάσο, στη Λέσβο, σου φέρνει μπροστά τα πτώματα παιδιών από τα ναυάγια των βαρκών με τους μετανάστες πριν από καμιά εικοσαριά μέρες. Ίσως κάτι να θέλει να σου πει το σύμπαν, ίσως κάπως να θέλει να σε παρακινήσει, ίσως κάπως να θέλει να σου πει ότι δεν έχεις βάλει το σωστό στόχο εκεί που πας για να πιάσεις να βγάλεις κάτι έξω. Ξέρω ότι υπόθηκε πολύ αυτό εχθές, με προβλημάτισε, δεν μπορεί να μην σε συγκλονίσει η εικόνα αυτή, ειδικά αν έτυχε να πέσει μπροστά σου, και εν πάση περιπτώσει ίσως είναι μια καλή αφορμή, σκληρή, άγρια αφορμή, να ξανασκεφτείς λίγο τις προτεραιότητές σου, ποιος είσαι, που πας, ποιο είναι το σημαντικό, τι θέλεις να βάλεις μπροστά σε αυτή τη ζωή. Αλλά εντάξει, σε κάθε περίπτωση, όπου έπεσε ο Σταυρός, το πιάσαμε. Δεν χάθηκε πουθενά, τον έπιασαν και μετά πανηγύρισαν, δόθηκαν τα σταυρουδάκια, τα δώρα κλπ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μηδενίσω το άλλο, αλλά το timing αυτό, ίσως να καταλαβαίνετε, το timing αυτό που μας έφερε η ζωή εχθές, τη μέρα των Θεοφανίων, ίσως κάτι να θέλει να σου πει το σύμπαν που συνωμοτεί πάντα εναντίον σου. Κοιτάξτε, η σημερινή εκπομπή θα είναι λίγο πιο βαριά. Τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, δεν ξέρω πώς θα μας πάει μέχρι το τέλος. Έχω ένα προσωπικό, ένα οικογενειακό πρόβλημα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Δεν το κάνω συχνά, δεν χρησιμοποιώ το μικρόφωνο για αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή στην ουσία δεν είναι μόνο δικό μου, είναι χιλιάδων οικογενειών. Αλλά όταν φτάνει το πρόβλημα στο τι απόφαση θα πάρεις, στο πώς θα κοιτάξεις τα παιδιά σου, στο τι θα τους πεις και στο πώς θα εξηγήσεις τη στάση σου, είναι τελικά της κάθε μίας οικογένειας. Δηλαδή, ξέρεις, με έχει προβληματίσει λίγο ότι μπορεί να συζητάμε δημόσια, να ανοίγεις θέματα, να μιλήσεις με ειδικούς, με μη ειδικούς, με παρατρεχάμενους, με υπουργούς, με βουλευτές, με γιατρούς, να πάρεις απόψεις από όλες τις πλευρές, να διαφωνείς, να τσακωθείς, εννοείται, άμα δεν τσακωθείς, δημοκρατία, μια χαρά, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αλλά προσέξτε, μετά γυρνάς, κλείνει η πόρτα, κλείνει το μικρόφωνο και έχεις να κάνεις, ο καθένας από μας έχει να κάνει έναν απολογισμό του τι εικόνα σχημάτισε και να πάρει μια απόφαση για τη ζωούλα του, και πολύ χειρότερα, πολύ πιο σοβαρά, για τη ζωή αυτών που είναι υπό την ευθύνη του, δηλαδή για τη ζωή των παιδιών του. Καταλαβαίνετε νομίζω ότι αναφέρομαι στο τι θα κάνουμε τη Δευτέρα. Για μένα ένα κεφαλαιόδες ζήτημα αυτό, βάζει πολλά θέματα υπόστασης σε κάθε οικογένεια, υπόστασης έναντι του κοινωνικού συνόλου, μέσα από τα μάτια των παιδιών σου αναφέρεσαι και στην κοινωνία. Θα μου πεις τώρα την ψυχοθεραπεία θα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχω τον κίνδυνο να παρεκτραπώ, σήμερα θα πάω με μία μέθοδο στην εκπομπή που επίσης δεν χρησιμοποιώ συχνά, σχεδόν ποτέ. Είναι αντιραδιοφωνική, αλλά νομίζω ότι είναι η πιο ασφαλής. Θέλω λοιπόν να σας διαβάσω ένα κείμενο περίπου 1000 λέξεων. Θέλω να σας διαβάσω εκ του ασφαλούς ένα κείμενο για να μην παρεκκλίνω πολύ. Ήδη έχουμε πει αρκετά, ήδη έχω πάρει και διαφορετικά μηνύματα για αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το γραπτό κείμενο, τα γραπτά πάντα μένουν και τα ηχητικά μένουν, το ξέρω πια με τα αρχεία και με όλα αυτά, εκεί είναι οι εκπομπές, να τις ακούσετε, να τις ξανακούσετε. Αλλά επειδή αυτή η εκπομπή θα συνοδευτεί και με το κείμενο των 1000 λέξεων, ακόμα και αν κάποιος δεν την ακούει, αν δεν φτάσετε μέχρι το τέλος, τουλάχιστον σας παρακαλώ διαβάστε το κείμενο, που είναι πολύ προσωπικό, αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα είναι και πολύ δημόσιο. Το ζήτημά μας φυσικά είναι το τι θα κάνουμε την Δευτέρα που μας έρχεται με το αν θα στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο. Τα δεδομένα τα πήραμε. Δεν αλλάζει κανείς στάση. Το Υπουργείο λέει δεν τρέχει τίποτα, προχωρήστε. Δίνει ένα self-test παραπάνω η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Πλεύρης. Λέει ότι αλλάζει ο τρόπος όταν θα βρεθεί κρούσμα, αντί για εκείνο το σταυρό με τον μπροστινό τον πισινό, θα κάνουν όλα τα παιδιά rapid. Πού θα το κάνουν το rapid? Στις δημόσιες δομές, όχι στο φαρμακείο. Άρα θα πρέπει το παιδί που το πας και το εκθέτεις στο σχολείο εν μέσω 50.000 κρουσμάτων καθημερινά σε όλη τη χώρα, μόλις βρεθεί το κρούσμα να το πας να το εκθέσεις και στο νοσοκομείο. Δηλαδή σκέψου το λίγο ρε παιδί μου, δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά, η Κεραμέως έχει παιδιά, ο Πλεύρης έχει, ξέρω εγώ μικρός δεν είναι, έχει παιδιά, δεν ξέρω ειλικρινά. Για σκέψου το λίγο αυτό, θα πρέπει μετά να πάρεις το παιδί. Να πας να περιμένεις 2-3 ώρες στο νοσοκομείο για να κάνει το rapid με το παραπεμπτικό που έχεις πάρει από το σχολείο, και αυτό εφόσον έχει βρεθεί κρούσμα θα πρέπει να το κάνεις κάθε μέρα. Άρα κάθε μέρα το παιδί θα πηγαίνει 6 ώρες σχολείο, 2-3 ώρες νοσοκομείο. Πόσο ασφαλής νιώθεις αυτό? Σας είπα όμως, επειδή τα έχουμε πει όλα σχεδόν για αυτή την υπόθεση, τελικά από την συζήτηση, την κουβέντα, τις εκπομπές, τις συζητήσεις, ο καθένας στον κύκλο του, για μένα τουλάχιστον, προέκυψε ένα κείμενο, συμπυκνώθηκαν όλα αυτά που νιώθω, που σκέφτομαι, που εν πάση περιπτώσει η δική μου γκλάβα κατεβάζει, συμπυκνώθηκαν σε ένα κείμενο 1026 λέξεων, για να είμαι ακριβής, και θέλω να σας το διαβάσω. Θέλω να κρατήσω λίγο την προσοχή σας σε αυτό, για το πώς ακριβώς νιώθω και για το πώς ακριβώς βλέπω τα πράγματα μπροστά σε αυτό το τεράστιο δίλημα του να πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις τη Δευτέρα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες, και στο πισωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και τα κείμενά μου, ναι, και να στείλετε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα. Για το δεύτερο μέρος έχω ήδη κρατήσει αρκετά, η χθεσινή εκπομπή σας έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να τα διαβάσω όλα. Πάμε και θα δούμε. Λοιπόν, το κείμενο έχει τίτλο «Έτσι μας κάνετε αρνητές» ή «Έτσι φτιάχνετε τους αρνητές», σε εισαγωγικά η λέξη αρνητές. Σας γράφω πρώτα ως γονιός και μετά ως δημοσιογράφος. Η οικογένειά μου καλείται, όπως και χιλιάδες άλλες, να αποφασίσει αν θα στείλει τα παιδιά μας στο σχολείο εν μέσω 50.000 κρουσμάτων. Συζήτησα πολύ και με πολλούς, ειδικούς και μη. Επεδίωξα με τις μικρές μου δυνάμεις να προβληματίσω φορείς, συλλόγους, εκπαιδευτικούς, τις αρχές της εκπαίδευσης, άλλους γονείς. Διαπιστώνω πως τελικά το βάρος αυτής της απόφασης καλείται κάθε οικογένεια να το σηκώσει μόνη της, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αντικειμενικές της συνθήκες. Και δυστυχώς δεν είναι κανείς εκεί να σε στηρίξει, ούτε καν εκείνοι που θα περίμενες να σταθούν στο πλάι σου. Στη δική μου οικογένεια λοιπόν, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα, κινούμαστε προς μία απόφαση που μέχρι σήμερα εμένα τουλάχιστον μου φαίνονταν αδιανόητη. Το να κρατήσουμε τα παιδιά μας στο σπίτι ξέρουμε πως δεν κάνει καλό ούτε στην ψυχοσύνθεσή τους, ούτε στην καθημερινότητά τους, ούτε εν γέννη στην ανάπτυξή τους. Ωστόσο υπό αυτό το καθεστώς, με ελιπέστατα μέτρα προστασίας, με το πρωτοφανές και αντιεπιστημονικό μέτρο του 50% συν 1 για να κλείσει ένα τμήμα και με την προκλητική απαξίωση κάθε πρότασης που κατέθεσαν οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί, τουλάχιστον για παράταση αυτής της μίας εβδομάδας, η απόφαση αυτή φαίνεται να είναι για μας μονόδρομος. Φοβόμαστε και ανησυχούμε. Ακούμε συνεχώς ότι τα σχολεία ανοίγουν παντού στην Ευρώπη, αλλά δεν μας λένε ότι εκεί τα τμήματα κλείνουν μόλις παρουσιαστούν από 1 έως 3 κρούσματα. Θυμάμαι να ανησυχούμε πολύ την περίοδο πριν κλείσουν τα σχολεία με τα 5 και τα 7.000 ημερήσια κρούσματα. Τώρα με τα δεκαπλάσια μας λένε πως όλα είναι εντάξει, ενώ ταυτόχρονα έχει μειωθεί και η διάρκεια της καραντίνας ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Σε μερικές περιπτώσεις πήραμε την απάντηση ότι έλα μωρέ, έτσι κι αλλιώς όλοι θα κολλήσουμε. Λοιπόν όχι, δεν θα κολλήσουμε όλοι. Αυτό αποτελεί μια ξεδιάντροπη υιοθέτηση της θεωρίας για την ανοσία αγέλης. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων έχουν κολλήσει περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, εκ των οποίων πέθαναν 21.000. Εμείς δεν κολλήσαμε, στην οικογένειά μου θεωρώ, εννοώ. Αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε απλά στους τυχερούς. Η οικογένειά μου προσέχει, οι ενήλικες εμβολιαστήκαμε ήδη τριπλά και κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε μέχρι σήμερα να μην έχουμε κολλήσει. Παρά το γεγονός μάλιστα ότι εγώ προσωπικά, λόγω δουλειάς, βρίσκομαι 2 χρόνια τώρα πολύ κοντά στις αιστείες του κορονοϊού και παρόλα αυτά δεν κολλήσαμε. Και το έλα μωρέ έτσι κι αλλιώς όλοι θα κολλήσουμε είναι προσβλητικό για την νοημοσύνη ενός ανθρώπου που προσέχει, μιας οικογένειας που προσέχει, μιας οικογένειας που δεν λέει ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά. Αλλά είναι προσβλητικό όταν έχουν κολλήσει, τώρα σας διαβάζω εκτός κειμένου λίγο, σας μιλώ εκτός κειμένου λίγο, όταν έχεις στους 11 εκατομμύρια 1,5 εκατομμύριο κρούσματα, συνολικά εννοώ σε αυτά τα 2 χρόνια, και μου λες ότι έλα μωρέ, έτσι κι αλλιώς όλοι θα κολλήσουμε, δηλαδή και τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια, 9,5 εκατομμύρια. Εγώ το θεωρώ προσβλητικό για την νοημοσύνη μου, όχι δεν θα κολλήσουμε όλοι. Δεν θεωρώ ότι αυτοί που κόλλησαν όλοι ήταν απρόσεκτοι και... Λοιπόν, όχι όμως, δεν θα κολλήσουμε όλοι. Επειδή το θέλετε εσείς. Για αυτό το ζήτημα, για την ανοσία της αγέλης, μπορείτε να διαβάσετε ένα εξαιρετικό κείμενο του συναδέλφου μου του Νίκου του Μπογιόπουλου, «Ανοσία της αγέλης, ο κύβος ερήφθη». Ψάξτε το στον ημεροδρόμο. Κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω λοιπόν από το κείμενο. Είναι λύση η αποχή? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι θεμητό να στερείς από το παιδί σου το σχολείο. Πρόσφατα, ίσως να την ακούσατε, αφιέρωσα μια ραδιοφωνική εκπομπή στο ζήτημα της σχολικής διαρροής. Τάχθηκα ξεκάθαρα υπέρ της πρόσφατης αλλαγής του νόμου από τη Νέα Δημοκρατία, που προβλέπει αυστηρότερες ποινές για όσους συστηματικά δεν μεριμνούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Τόνισα μάλιστα πως αυτό δεν αφορά μόνο τους σημερινούς αρνητές σε εισαγωγικά, της μάσκας, του τεστ, του εμβολίου, του κορονοϊού, της επιστήμης, της λογικής, αλλά αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, ειδικά στην Κρήτη όπου κάνω τα τελευταία χρόνια ρεπορτάζ. Στην ενδοχώρα για κάθε 100 παιδιά, κυρίως γυμνασίου, χάνουμε τα 5 που εγκαταλείπουν το σχολείο για να βοηθήσουν στα χωράφια, στα ζώα ή σε άλλες δουλειές. Και αυτό είναι τραγικό. Έλεγα λοιπόν και υποστηρίζω ακόμα και τώρα πως είναι αδιανόητο ένας γονιός που σέβεται και αγαπά το παιδί του να του στερεί έστω και μία μέρα εκπαιδευτικής εμπειρίας, γνώσης και κοινωνικοποίησης. Και σήμερα εν ώψη της Δευτέρας ετοιμάζομαι να βρεθώ εγώ σε αυτή τη θέση. Έστω και αν πρόκειται για λίγες μέρες ή εβδομάδες, εφόσον δεν νιώθω ότι τα παιδιά μου θα επιστρέψουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ίσως κάποιοι από τους αρνητές γονείς να νιώσουν δικαιωμένοι αν έστω και από άλλη οδό κάνω ό,τι κάνουν και αυτοί. Εκείνοι όμως που τους δικαιώνει είναι η κυβέρνηση με τη στάση της, δίνοντας κάθε μέρα αφορμές για ακόμα μεγαλύτερη απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς της οργανωμένης πολιτείας. Ως οικογένεια, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχουμε άλλη επιλογή αν το ζήτημα είναι η υγεία των παιδιών μας. Η στάση μας τη Δευτέρα θα καθοριστεί με ένα ναι ή με ένα όχι και δεν υπάρχει μέση οδός. Πραγματικά φοβόμαστε, ειλικρινά ανησυχούμε και δυστυχώς νιώθουμε πως δεν είναι κανένας εκεί να μας υπερασπιστεί. Και τι εννοώ κανένας να μας υπερασπιστεί. Ακόμα και αν δεν έχω να περιμένω τίποτα πια από την κυβέρνηση με τις 21.000 νεκρούς, θα περίμενα πολλά από τους φορείς που βρίσκονται κοντά στην εκπαίδευση. Πρώτα και κύρια θα περίμενα από τους εκπαιδευτικούς. Ακούστηκε μάλλον κάπως αυθάδες τις προηγούμενες μέρες το να ζητώ να κάνουν απεργία για να παρεμποδίσουν τη λειτουργία των σχολείων, έστω για μερικές ημέρες, όπως για παράδειγμα έκαναν πολύ σωστά πριν λίγους μήνες για να παρεμποδίσουν τη διαδικασία της αξιολόγησης. Και όμως θα περίμενα να το κάνουν. Δεν θέλω να μεταθέσω τις ευθύνες μου σε αυτούς, ούτε βάζω εκείνους απέναντί μου την ώρα που ξέρω πολύ καλά ποιος ακριβώς φταίει για όσα ζούμε. Αλλά πρακτικά αυτή θα ήταν μια λύση στο δίλημα που έχουν χιλιάδες οικογένειες σαν τη δική μου. Στο κάτω-κάτω κινδυνεύουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Επίσης θα περίμενα οι ενώσεις και η συνομοσπονδία των γονέων, η οποία μάλιστα έχει σαφές πολιτικό στίγμα, αλλά κυρίως ιστορία αγώνων στο γονεϊκό κίνημα, παρένθεση, κουκουέ είναι η συνομοσπονδία γονέων και πολύ καλά κάνει, θα περίμενα λοιπόν να είναι αυτές τις μέρες στα κάγκελα. Θα περίμενα ακόμα και να συστήσει μαζική αποχή ώστε να ασκηθεί αποτελεσματική πίεση ή ό,τι άλλο τέλος πάντων. Διαβάζω με ενδιαφέρον την ανακοίνωσή τους που μιλά, σας ανοίγω εισαγωγικά, για ανοιχτά σχολεία με επαρκή μέτρα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό είναι πολύ σωστό. Δεν διαφωνώ ούτε σε μία λέξη από την ανακοίνωση αυτή. Μόνο που δεν απαντά στην αγωνία μου, άνω κάτω τελεία. Τα μέτρα δεν παίρνονται. Τα σχολεία ανοίγουν. Εμείς τι κάνουμε τελικά? Θα περίμενα επίσης από τους διευθυντές των σχολείων να φροντίσουν έστω και στα όρια, έστω και κινούμενοι στα όρια των αρμοδιοτήτων τους, να περάσουν ως δικαιολογημένες τις απουσίες των παιδιών που θα λείψουν λόγω του φόβου που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες από τα σχολεία. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι τόσες πολλές οι απουσίες και δεν τίθεται θέμα, ειδικά για τις μικρές ηλικίες, κυρίως να φροντίσουν ώστε να γίνει επικάλυψη της ύλης για τα παιδιά που θα λείψουν εξ αυτού του λόγου. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν αυτό οι διευθυντές. Ελπίζω ότι θα το κάνουν. A veces me sorprendo triste y qué haré yo con mi vida. Lo que debo hacer con lo que quiero. Lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te va, presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va. Τελικά εκεί δεν είναι κανείς. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν ετοιμαζόμαστε να γίνουμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο αρνητές σε εισαγωγικά, έστω και για λίγο. Είναι πολύ βαρύ, δυσάρεστο και απογοητευτικό αυτό που ζούμε. Αν τελικά επιλέξουμε αυτή τη λύση θα χρειαστεί να εξηγήσουμε αναλυτικά στα παιδιά μας, έστω και αν είναι μικρά, τη στάση μας αυτή. Θα χρειαστεί να κάνουμε τα πάντα για να αναπληρώσουμε στοιχειωδώς τη χαμένη διδακτική ύλη όσων ημερών μείνουν μακριά από το σχολείο. Θα χρειαστεί να σηκώσουμε ένα βάρος που δεν είχαμε υπολογίσει ως οικογένεια, αλλά που ποτέ δεν θα αρνηθούμε ότι μας αναλογεί. Νομίζουμε όμως πως με αυτές τις συνθήκες, στην παρούσα φάση, αυτός είναι ο τρόπος για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για τα παιδιά μας. Αυτό είναι ένα κείμενο που σας διάβασα. Αυτό το κείμενο που σας διάβασα είναι ένα κείμενο που αντικατοπτρίζει, βάζει σε μια σειρά τις σκέψεις τις δικές μου, τις δικής μου οικογένειας. Έχω μια αίσθηση ότι σε πολλά σπίτια υπάρχει αυτός ο προβληματισμός αυτές τις ημέρες που ζούμε. Επίσης ξέρω πολύ καλά ότι σε πολλά σπίτια δεν μπορεί καν να μπει αυτός ο προβληματισμός. Προσέξτε το και αυτό. Δεν μπορεί καν να ανοίξει τέτοια συζήτηση, διότι δεν έχεις καμία άλλη επιλογή, δεν έχεις που να αφήσεις το παιδί. Είναι μαρτύριο ακόμα και οι μέρες αυτές των διακοπών, διότι οι διακοπές του σχολείου κρατάνε μεν 15 μέρες, αλλά η άδεια δεν μπει των Χριστουγέννων, είναι το τριήμερο των Χριστουγέννων. Και κάνεις αλχημίες, ξέρω τι γίνεται. Είμαι στους πολύ τυχερούς που μπορώ να ελέγξω με κάποιο τρόπο, να έχω μια βοήθεια και να μπορώ και να δουλεύω και να μείνει για λίγες μέρες έστω το παιδί, τα παιδιά να μείνουν εκτός του σχολείου. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη τύχη αυτή που άλλες οικογένειες αναγνωρίζω ότι δεν την έχουν και άρα δεν μπορούν καν να συζητήσουν για το τι θα κάνουμε τώρα αν θα στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο. Ένα τεράστιο ζήτημα. Θεωρώ τεράστια ήττα και προσωπική και ως κοινωνία το να αναγκάζομαι να σκεφτώ καν και τελικά ενδεχομένως να προσχωρήσω σε λύσεις τις οποίες θεωρώ κατακριτές. Το λέω και το πιστεύω ειλικρινά, είναι απαράδεκτο να κρατάς το παιδί από το σχολείο. Απαράδεκτο, δεν θα έπρεπε κανένας ούτε μία μέρα να το κάνει αυτό. Και ντρέπομαι ειλικρινά που χρειάζεται να συζητήσω γι' αυτό και που η κατάσταση αυτή που ζούμε με έχει φέρει να συζητώ για κάτι τέτοιο και να πρέπει να εξηγήσω πρώτα στον εαυτό μου και μετά στα παιδιά μου γιατί θα αναγκαστώ, αν τελικά αναγκαστώ να το κάνω. Είναι ντροπή για μένα και είναι ντροπή και για την κοινωνία μας. Κυρίως όμως είναι ντροπή για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view, and I'll push me up against the wall. Σας μιλώ λοιπόν από μια πάρα πολύ δύσκολη θέση σε αυτή την φάση. Θα ήθελα και τις απόψεις σας, τα δικά σας μηνύματα. Διάλειμμα.

Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Με τα δικά μου σας απασχολώ σήμερα που έχω μια κρυφή ελπίδα ότι, όχι κρυφή ελπίδα, μια βεβαιότητα ότι δεν είναι μόνο ζήτημα που απασχολεί την δική μου οικογένεια, το τι θα κάνουμε τη Δευτέρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο περίσκεψης, περισυλλογής, πολύ σοβαρού προβληματισμού και γενικά θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για να πάρεις μια απόφαση που δεν την παίρνεις έτσι ελαφρά την καρδία. Έλα μωρέ, άστο, μην το στείλεις τώρα και δεν τρέχει τίποτα. Όχι, δεν είναι έτσι, τρέχει και παρατρέχει. Και αν αναγκάζεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να το φέρεις βαρέως. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω. Αλλά απ' την άλλη, τα κρούσματα είναι 50.000. Χθες ήταν 33.000. Χθες ήταν φώτα. Ήταν μέρα που δεν πήγε ο κόσμος τόσο να κάνει τεστ, προφανώς, και με λιγότερα τεστ δείχνεις 33.000 κρούσματα στην χώρα. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε για τι αριθμούς μιλάμε. Σχεδόν 33.716 καινούργια κρούσματα στη χώρα. Με τους νεκρούς να έχουν φτάσει στους 21.185, με τους διασωληνωμένους να είναι 639, με το σύστημα να πιέζεται και να ζορίζεται και με το σύστημα να υποδέχεται, να έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται στα νοσοκομεία και παιδιά που νοσούν με κορονοϊό. Και σου λένε ότι γενικά τα παιδιά δεν αρρωσταίνουν βαριά, αλλά δυστυχώς η εικόνα, δεν θέλω να σας τρομάξω, δεν χρειάζεστε εμένα για να τρομάξετε, υπάρχει εκεί έξω. Την ώρα που δεν έχεις προχωρήσει ακόμα σοβαρά τον εμβολιασμό των παιδιών, κάντε μια έρευνα να δείτε. Αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι θέλεις ακόμα και στα μικρά παιδιά, από τα 5 χρονών και πάνω, να εμβολιάσεις, πότε σου κλείνει το ραντεβού? Στο κλείνει μετά από 15 μέρες και μετά για να γίνει η επόμενη δόση θέλει άλλες 3 εβδομάδες. Και σου λέει αύριο το πρωί, μεθαύριο, τη Δευτέρα, πήγαινε να πας το παιδί κανονικά στο σχολείο ενώ έχεις έξω 50.000 κρούσματα, ενώ και να βρεθεί κρούσμα δεν πρόκειται να κλείσω το τμήμα. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη που σου τσαμπουνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι τι θέλετε τώρα, ανοίγουν τα σχολεία παντού. Το ερώτημα δεν είναι αυτό, φίλε μου, το ερώτημα είναι πότε κλείνουν τα σχολεία. Και κλείνουν στην Ιταλία με ένα κρούσμα, στη Γαλλία με 3 κρούσματα μέσα στο τμήμα και εσύ περιμένεις τα 13 και τα 15 κρούσματα αν έχεις μέχρι 30 παιδιά, μέχρι 28. Γιατί είσαι στο 50-1 για να κλείσει το τμήμα. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα που μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστοσύνη, να εγγυηθούν την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος. Έτσι ακριβώς, επαναλαμβάνω τον τίτλο, έτσι ακριβώς φουσκώνετε τα πανιά, έτσι ακριβώς φτιάχνετε τους αρνητές σε αυτήν εδώ την δοκιμασία που περνά όλος ο πλανήτης και η χώρα μας ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια. Έχεις μέσα σε όλα αυτά, έχεις μέσα σε όλα αυτά αυτόν τον ανεκδίηγητο τύπο που έχουμε για Υπουργό Ανάπτυξης, που μόνο με το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν ασχολείται. Επί παντός επιστητού, για πάσα νόσο, ο Άδωνης θα βγει να μιλήσει. Χρήστο, δικαιώνεσαι. Ο ακροατής ξέρει αυτός τι λέω τώρα, γιατί τον έχει άχτη και πώς να μην τον έχει άχτη. Έχεις αυτόν τον τύπο, ο οποίος τη μία μέρα βγαίνει και λέει: έλα μωρέ στην Κύπρο που βρήκατε τα φτηνά PCR. Κινέζικα είναι της πλάκας. Και την άλλη μέρα βγαίνουν από την Κύπρο και του απαντάνε. Έχουμε καταδύσει να έχουμε διπλωματικό επεισόδιο με την Κύπρο. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου, βγαίνουν οι υπεύθυνοι της κυβέρνησης και λένε: πλάκα κάνεις, κουμπάρε. Εμείς απλά βάλαμε τον ανταγωνισμό να δουλέψει. Ναι, όταν ξεκίνησε η πανδημία στην Κύπρο έκαναν 150 ευρώ τα PCR. Αλλά επειδή μετά αυξήθηκε η ζήτηση, επειδή η νόμη της αγοράς, η δική σας νόμη γαμώτο. Η δική σας, εγώ άσε με μένα, εγώ άσε κομμουνιστές αυτοί θέλουν άλλα πράγματα, άστους αυτούς. Εδώ με τα δικά σας, με τα αγαθά του καπιταλισμού που να πάρει ευχή, με το νόμο της αγοράς και με το άρωτο χέρι που όλο στην τσέπη μας μπαίνει. Λοιπόν, δούλεψε ο ανταγωνισμός, αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η προσφορά, μειώνεται η τιμή, παιδιά, δεν το καταλαβαίνεις. Ότι όταν είναι να πουλήσεις 10 PCR θα κάνουν 150. Άμα πάνε όλοι να πάρουν PCR και έχεις PCR, τότε προφανώς η τιμή θα πέσει. Και του λέει εκεί ένας κύριος, αχ, Μιχαηλίδης, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, οι τιμές του PCR από 150 στον ιδιωτικό τομέα και 110 για το κράτος μειώθηκαν σε 2 μήνες στα 50 ευρώ. Και φαίνεται από την έκθεσή μας τάδε. Έκτοτε ο συνεχής ανταγωνισμός στις δημόσιες προσφορές, αν έχεις δηλαδή για το ποιος θα πουλήσει στο δημόσιο PCR υγιή ανταγωνισμό και έχεις πολλές εταιρείες με καθαρούς όρους και πάνω στο τραπέζι, η Κύπρος ρε σας βάζει τα γυαλιά, η Κύπρος. Άμα έχεις λοιπόν προσφορές από πολλές εταιρείες και τον ανταγωνισμό να δουλεύει, τότε οι τιμές έφτασαν στα 15. Και οι προδιαγραφές όλων των τεστ είναι με βάση τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και του τα απαντάνε μέσα στα μούτρα του, τα τρίβουνε του Άδωνη, και μετά βγαίνει ο Άδωνης να πει: εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι καλά. Ακούει και το εσουρού και δεν μπορώ να βρίζω, καταλάβατε. Nobody knows. Αφήνω λίγο παραπάνω μουσική, ειδικά αυτό εδώ που απαιτεί σεβασμό όταν ακούγεται. Τι σεβασμό να πάω για να αφήσω τον Άδωνη, τι σεβασμό να επιφυλάξω για έναν πρωθυπουργό που βρίσκεται χθες στον Άι Στράτη για να τιμήσει τα Θεοφάνεια και θυμήθηκε να μας πει ότι ο Άι Στράτης ήταν ένα νησί που έχει βαριά ιστορία, ένα τοπόσιμο διχασμού και δοκιμασίας. Ακούτε, ακούτε παιδιά, ακούτε σύντροφοι. Θα τρίζουν τα κόκαλα. Άσε τι να πω τώρα. Ένας τόπος ήταν τοπόσιμο διχασμού ο Άι Στράτης, το ξέρατε εσείς, και δοκιμασίας. Και ποιος τους έστελνε εκεί στον Άι Στράτη, κύριε Πρωθυπουργέ? Ποιος τους έστελνε στον Άι Στράτη? Πιανού οι πολιτικοί πρόγονοι έστελναν στον Άι Στράτη? Για ρίξτε μια ματιά στις καρέκλες των υπουργείων σας, ποιοι κάθονται πάνω. Για δείτε ποιον πολιτική απόγονη είναι αυτή που είναι το κυβερνητικό σας επιτελείο σήμερα. Που θα μου πας στον Άι Στράτη και θα μου πεις ότι ήταν το πόσιμο διχασμού, αλλά τώρα μετατρέπεται σε ένα ορόσημο ενότητας και αισιοδοξίας. Αφού σήμερα σας έτσι ζόρισα λίγο με το να διαβάζω, να κάνω ανάγνωση, θα σας διαβάσω κι άλλο από ένα μήνυμα στο Facebook του Μιχάλη Στρατάκη, του παλέμαχου δημοσιογράφου. Ναι κύριε Πρωθυπουργέ, στον Άι Στράτη ήμασταν διχασμένοι όπως εκτομήσατε. Από τη μια μεριά τα μοιάσματα, ξορισμένοι στα ξερονήσια, και από την άλλη οι εθνικόφρονες, πολιτικοί πρόγονοί σας που τους εξόριζαν και τους ακάτευαν. Όπως διχασμένοι ήμασταν τότε που στη μία όχθη της ιστορίας βρισκόντουσαν οι πατριώτες αντάρτες και στην άλλη στεκόντουσαν οι χίτες, οι ταγματασφαλίτες και οι σουμπερίτες, οι κουκουλοφόροι και οι μαυραγορίτες. Το ίδιο διχασμένοι ήμασταν και στη Χούντα με τους αντιστασιακούς κομμουνιστοσημωρίτες σε εισαγωγικά στο κολαστήριο της ΕΑΤΕΣΑ και με τους μακελάριδες, τους υποτακτικούς και τους ρουφιάνους πίσω από τα μαύρα γυαλιά και το σηκωμένο γιακά της Καμπαρντίνας. Και το 21 διχασμένοι ήμασταν με τους αγωνιστές για τη Λευτεριά από τη μια και τους κοτσαμπάσιδες και τους γενίτσαρους από την άλλη. Πάντα ήμασταν διχασμένοι, του γράφει ο Μιχάλης ο Στρατάκης. And you pulled another ace. You said you needed space. Well, that's exactly where I was going. Ακόμα και σήμερα που από τη μια μπάντα βρίσκονται οι δημοκράτες προοδευτικοί πολίτες και από την άλλη εσείς και οι δικοί σας που πιστεύετε πως η Ελλάδα αποτελεί ιδιοκτησία σας και οι πολίτες της είναι απλώς νικάριδες υποχρεωμένοι να πληρώνουν όποιο νίκη γουστάρετε. Ναι κύριε Πρωθυπουργέ, και σήμερα διχασμένοι είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε, γιατί εμείς δεν πρόκειται ποτέ να καταντήσουμε έτσι όπως μας ονειρεύεστε. Εθνικόφρονες, χίτες, ταγματασφαλίτες, σουμπερίτες, κουκουλοφόροι, μαυραχωρίτες, ρουφιάνοι, κοτσαμπάσιδες, γενίτσαροι και συλλέκτες της μεγαλειότητας και των ομοίων σας. Δεν θα σας μοιάσουμε ποτέ και δεν θα ενωθούμε ποτέ μαζί σας. Well, you said that we'd take walks and have esoteric talks. We'd watch the setting sun, so meaningful yet fun. Well, I was skeptical at first, envisioning the worst. Και αν σας ακούγεται διχαστικός ο λόγος του Μιχάλη Στρατάκη και αν δεν σας ακούγεται αυτός να επιμένει στο διχασμό ενώ ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να επιτύχει τον ιστορικό συμβιβασμό και να πάμε παρακάτω όλοι ενωμένοι, θα σου πω κοίτα λίγο τις πράξεις ρε εσύ. Κοίτα λίγο με ποιους, κοίτα λίγο που έκανες πρωτοχρονιά, σε ποιους πήγες να δώσεις δώρα την πρωτοχρονιά ως τελευταία πράξη του χρόνου. Στους ζητάδες πήγες της αστυνομίας, δες ποιους ελέγχεις, δες ποιους δολοφόνους του παιδιού από το Πέραμα καλύπτεις και πήγε να τους επισκεφτεί στο κρατητήριο ο Θεοδωρικάκος. Δες με ποιο μέρος της κοινωνίας είσαι σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Που μου θέλεις να μιλήσεις και για τον παλιό εθνικό διχασμό που τον αφήσαμε στην άκρη και τώρα πάμε ενωμένοι να τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια της, του συμβιβασμού και της... Άντε τώρα, άντε, άντε. Για δες λίγο, μήπως κάποιους υπουργούς σου, έναν κύριο Βορύδη, τον έχεις ακουστά, που λέει ότι οι ιδέες της αριστεράς είναι προβληματικές και δεν πρέπει να ξαναεπικρατήσουν ποτέ και θα κάνουμε τα πάντα για να μην επικρατήσουν ποτέ. Και μου μιλάς για τον εθνικό διχασμό ακόμα. Estoy más a tu lado, corazón. Δικά σας μηνύματα, για να μην φωνάζω εγώ συνέχεια. Η Ζήνα, καλή χρονιά σε όλους. Επίσης Ζήνα, για το άνοιγμα των σχολείων μου γράφει, είναι δυνατόν να ανοίξουν τα σχολεία με πολλά παιδιά να νοσούν και άλλα τόσα να έχουν έρθει επαφή με τα κρούσματα και μόνο με 5 μέρες καραντίνα? Δεν μας λέγανε ότι μετά από 5 μέρες που νοσήσεις σου δείχνει αν χειροτερεύεις ή καλυτερεύεις? Εγώ προσωπικά, μου λέει, σκέφτομαι σοβαρά να μην στείλω τα παιδιά μου σχολείο, γιατί 5 μέρες καραντίνα δεν μου λέει τίποτα, ούτε τα self-test, και όλοι σωστά να τα κάνουν δεν είναι αξιόπιστα. Είχαν κλείσει τα σχολεία με 300 κρούσματα και τώρα θέλουν να τα ανοίξουν με 50.000. Βούτυρο, μου λέει, στο ψωμί των αρνητών. Ακριβώς τα μαμ είναι η δική σου παρέμβαση, Ζήνα, στην σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Η Κωνσταντίνα από την Βρετανία επίσης. Παιδιά, πολλοί έχετε μαζευτεί. Έχουμε κάνει παρικία των πίσω σελίδων στη Βρετανία. Ωραίο είναι αυτό. Το ευχαριστιέμαι. Μόλις μου λέει, άκουσα την εκπομπή την σημερινή των Φώτων, όπου ανέφερες κάποια σχόλια για τα self-test στη Βρετανία και την καταγραφή τους. Ναι, έχουν QR code πάνω και οφείλεις να καταγράψεις το αποτέλεσμα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του gov.uk, του δικού τους εκεί, του πυρακάκι. Οι ακροατές που σχολίασαν είπαν ότι αν βγει αρνητικό, σιγά μην το καταγράψει κανείς. Αυτό θα έλεγα ότι εξαρτάται από άλλους παράγοντες και πολύ από το τι δουλειά που, από τη δουλειά που κάνει κάποιος. Παράδειγμα, αν εγώ θετική, θα το γράψω και έπειτα έτσι θα δικαιολογήσω στον εργοδότη μου την εξολοκλήρου εργασία από το σπίτι ή και αν χρειαστεί απουσία δικαιολογημένη και πληρωμένη. Και με ρωτάει ακόμα η Κωνσταντίνα που βρήκε τη φωτογραφία που έβαλες στη χθεσινή εκπομπή με αυτόν τον νεαρό εκεί, τον μπρατσαρά, τον τριχωτό. Είναι, μου λέει, έπρεπε να κρύψω την ιστοσελίδα για να μην παρεξηγηθώ από συναδέλφους που τυχόν το έβλεπαν στην οθόνη του υπολογιστή. Είναι από τα περσινά Θεοφάνεια στο Φανάρι. Είναι ένας κύριος εκεί που είναι και μοντέλο, λέει, και συμπυκνώνει έτσι λίγο η τρίχα, το μπράτσο, το σταυρουδάκι που του περνάει ο Πατριάρχης, το παπαδαριό από πίσω και ο σταυρός που κρατάει στο χέρι, συμπυκνώνει όλη τη σύγχρονη Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο καιρό λείπεται, Κωνσταντίνα, αλλά είναι ακριβώς αυτό που είναι η Ελλάδα σήμερα. Η φωτογραφία, μην τρέπεστε να τη δείξετε, αυτή είναι η πατρίδα σας που την έχετε αφήσει πίσω. Συγγνώμη αν σας απογοητεύω. Καλημέρα. Έχω πιάσει τις κυρίες σήμερα και μάλιστα έχουν και ομοιοκαταλεξία. Η Ζήνα, η Κωνσταντίνα και η Ντίνα, άλλη ακροάτρια. Εύχομαι μια πραγματικά καλή χρονιά σχετικά με το αν οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν απεργία. Κατά τη γνώμη μου, όλος ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί με καθολική απεργία, με μόνο αίτημα την οικονομική, με άμεσα πρακτικά μέτρα ενίσχυση του ΕΣΥ. Επειδή δεν πιστεύω στις αυτοεκπληρούμενες ευχές και επειδή η κατρακύλα τους δεν έχει πάτο, ας σώσουμε τουλάχιστον την αξιοπρέπειά μας ως λαός. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Ο φίλος ο Τζέιμς Παχνής που έγραφε χθες ότι θα κολλήσουν όλοι άμα πηγαίνουμε με 50.000 κάθε μέρα. Τζέιμς, αυτό είναι προβληματικό. Περνάει σιγά σιγά στον κόσμο ότι έλα μωρέ, όλοι θα κολλήσουμε. Βλέπεις και ανθρώπους να λένε άντε να κολλήσω να τελειώνω, να ησυχάσω, να μην έχω την αγωνία. Όχι ρε εσύ, δεν θα κολλήσουμε όλοι. Είναι αυτό, είναι να αρχίσεις να το χωνεύεις μέσα σου. Η ανοσία αγέλης. Έχουν κολλήσει 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και είμαστε 11 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα. Στην ουσία σου λέει θα κολλήσουν ακόμα 9,5 εκατομμύρια 50-50-50 κάθε μέρα. Δεν είναι αυτό για να το αποδέχεσαι, για να πεις ότι είναι το φυσιολογικό. Μου λέει έτσι και το καταλάβανε τι είπαμε, λέει το άφησες για το τέλος εχθές στην εκπομπή. Θα φρίκαρε πολύ Κοσμάκης και εγώ φρικάρω ο ίδιος που το λέω και τα διαβάζω. Χρήστος, τακτικός και χυμαρόδης, όπως πάντα. Τι να σας πρωτοδιαβάσω από πάρα πολλά θέματα που... Σχετικά με τον τραγέλαφο στα σχολεία, εκεί θα σταθώ, σε αυτό το κομμάτι του Χρήστου, και ειδικά τη διατήρηση του 50-1. Το ενδεχόμενο, λέει, είναι, τα ενδεχόμενα είναι δύο. Ή συνεχίζουν συνειδητά και σταθερά τη γνωστή διακηρυγμένη πολιτική τους, εξυπηρετώντας τους λίγους και αδιαφορώντας για τους πολιτικούς, για τους πολλούς, συγγνώμη, ή θεωρούν ότι ακόμα επικοινωνιακά κερδίζουν με αρλούμπες για επιπλέον self-test και 0,2% τμήματα κλειστά. Ότι υπήθεται δηλαδή η κοινωνία για ύπαρξη συγκροτημένου σχεδίου, και για δυναμικό υπουργό που ξέρει τι κάνει. Δεν τους έχω, μου λέει, για τόσο ντουγάνια για να μην καταλαβαίνουν ότι τον αχταρμά που βαφτίζουν σχέδιο δεν μπορούν να τον περάσουν πλέον ως επικοινωνιακό τερτύπη σε κανένα ακροατήριο. Τι να σου πω, ρε Χρήστο, πραγματικά δεν ξέρω πόσος κόσμος τους πιστεύει και πόσος κόσμος μπορεί να φάει αυτή την καραμέλα, ότι όλα πάνε καλά και για όλα υπάρχει ένα σχέδιο. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Μου γράφει επίσης ο Χρήστος, επειδή έλεγα χθες ότι βγήκε ένας στα τηλεπαράθυρα, ένας λοιμοξιολόγος, μέλος της Επιτροπής, και είπε ότι εμείς δεν εισηγηθήκαμε ποτέ το 50-1%. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι άλλο πράγμα να βγαίνει σε ένα παράθυρο να λέει, και άλλο να βγει επιστημονικά και πρακτικά, που να πει ότι είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο και προτείνουμε το τάδε πρωτόκολλο εμείς, αντί για 50-1. Λέει, περιμένουμε πια και σαφείς απαντήσεις και από αυτούς που να πάρει ευχή. Ασφαλώς είναι θέμα συνολικής πολιτικής και όχι προσώπων, αλλά λέει για ρίξε μια ματιά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα πιο κρίσιμα υπουργεία βρίσκονται Πλεύρης, Άδωνης, Βορύδη και Ραμαίος Θεοδωρικάκος. Και μου γράφει και ένα ωραίο, από σένα το μαθαίνω, Χρήστο, δεν παρακολουθώ συνεχώς Πασόκ και Ανδρουλάκη, το μαθαίνω από σένα. Υπάρχει, μου λέει, ελπίδα, μην απελπίζεστε, με αυτό θα κλείσω. Δεν είναι όλα μαύρα. Το παλιό καλό ορθόδοξο το Πασόκ του Ανδρουλάκη δίνει μάχη, λέει, για να μειωθεί η τιμή του PCR κατά 7 ευρώ από 47 στα 40. Ξενύχτησα, μου λέει, χθες με Κάρμινα Μπουράνα, θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες και καλημέρα ήλιο. Δεν μπορώ, κλαίω, δεν μπορώ να συνεχίσω να σου γράφω, συγγνώμη για τη συγκίνηση, δεν περιγράφω άλλο. Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά. Είπε αλήθεια τέτοιο πράγμα ο Ανδρουλάκης, να πάμε από τα 47 στα 40. Μιλάμε ότι εσύ είσαι ριζοσπάστης πολιτικός, όχι αστεία. Λοιπόν, σας αφήνω. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Υπομονή, καλή φώτιση για το τι θα κάνουμε τη Δευτέρα με τα παιδιά. Και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.